Hej och välkomna till Podd by Artfors. Idag är det torsdagen den 1 oktober. Jag heter Daniel. Idag ska vi prata om den nya podden, Podd by Artfors. Vi har en gäst och vi ska prata teknik. Vi ska diskutera de nya Nexus-telefonerna. Gästen ska även komma med tips på en app. Vi ska prata lite mat och lite film och tv. Podd by Artfors är en omstart av det som en gång var ettor och nollor podcast. Eftersom vi har expanderat vår inriktning till mer än bara teknik. Nu kommer vi även prata om andra roliga saker, speciellt inriktning förstå på teknik. Men även mat, film och tv, musik och träning. Så nu är det alltså Podd by Artfors som gäller. Och som sagt då, tidigare har jag suttit här och raljerat själv. Men nu är det slut på det, för jag är med en gäst. Säg hej till publiken, Fredrik Oltoft. Hej allihopa! Hur mår du? Under omständigheterna mår jag bra. Jag har som sagt dratt på mig en man cold, men nässpray har vidgat bihålorna där. Så nu ska vi se, ska jag klara av att hänga med här? Ja, jo, men vi vet ju alla hur illa det kan vara med, när man har en man cold, va? Det är inte kul. Det finns nog inget värre. Nej. Nu sitter ju alla de här och undrar vem du är, så att, kan du inte berätta lite om dig själv? Jag kan göra. Som sagt, jag heter Fredrik. Jag fyller 42, gör jag, i november. Jag bor i Vänersborg, är från Göteborg från början. Uppväxt i Partille. Jag bor här med mina tre barn och sambo i Vänersborg. Jobbar som formsnickare. Älskar att grilla, gör jag. Grillar året om flera gånger i veckan. Ja, ja, för du har ju faktiskt ett speciellt förhållande till det med julskinka. Kan du inte berätta lite om det? Jo, den 23 december är lite helig för mig, för då grillar vi alltid julskinka här hemma ute, oavsett väder och vind. Så jag tar semester och står ute i mellan 8, 10, 12 timmar och grillar julskinkan. Står du där hela tiden eller mellan? Nej, jag springer in emellanåt. Gör det. Ja, så att du inte står och vaktar grillen där. Och nej, men mycket vakta blir det. Jo, det förstår man ju. Och alltså, grillar, det här måste ju smaka något helt annorlunda än en kokt eller ugnsgrillerad skinka, eller? Ja, jag brukar köpa en rimmad skinka. Och så, alltså grillen funkar ju precis som en ugn egentligen. Om man gör på rätt sätt, att man får grilla indirekt och att man inte har briketter eller kol direkt under. Och så måste man ha ett lock. Det är ju, ja, det är ju grunden då. Så man kör ju på indirekt grillmetod. Och det som är med att man måste ju hålla liv i kolet så att säga. Det är ju det som är sporten, tycker jag då, mest. Och vad sa du, förlåt? Vad sa du, 8-10 timmar? Eller vad, ja, jajamän. Med vanlig klotgrill med briketter, så då får du fylla på undan för undan, för de kan ju inte brinna så länge. Nej, precis. Köttet blir väldigt saftigt utav den fuktiga luften som strömmar igenom grillen. Till skillnad från inne. Det är ju, man har ju torr luft inne ifrån element och grejer som har värmt upp luften. Så ja, det blir bättre utomhus helt enkelt. Måste testa. Eller gärna, kanske i värsta fall tänkte jag, men det bästa var kanske att få smaka på när ett proffs har gjort det. Det är inte så jävla svårt faktiskt, utan det är kul. Men det är ju så att du har ju inte bara en vanlig klotgrill, utan du har ju någon specialgrill där. Kamdon heter den, eller vad heter den? Kamado. Kamado, eller ja. Kamado. Ja, kan inte du berättar ju för mig hur du fick tag i den här, kan inte du? Ja, jag, som sagt, jag håller ju på att blogga lite grann. Gör jag. Och jag hade sån tur, kan man väl säga, att en importör läste ett blogginlägg som jag hade skrivit när jag grillade kamben. Och han tyckte väl att det var väldigt bra, det inlägget. Så han erbjöd mig att grilla på en av hans grillar då, som han importerade. En Kamado-grill. Och det är ju en keramisk grill, är det ju. Själva tekniken är ju flera tusen år gammal ifrån Asien. Kina och Japan är någonstans. Har de väl hittat lerkärl som de har grillat med. Och den blev väl, jag tror det var USA under andra världskriget som amerikanerna tog med sig det hem och började. Så det är väldigt stort i USA nu och det börjar väl sprida sig här också mer och mer i Europa. Det är en keramisk rund grill som en klotgrill. Blir det något annat resultat eller? Själva, den är väldigt grym på att hålla värmen länge. Den förbrukar inte så mycket energi, gör den inte, för att hålla värmen. Så en laddning kol, om man laddar den fullt, då kan jag säkert ha det upp till 24 timmar. Utan att behöva fylla på någonting. Så den är fantastisk till långa pulled pork och kambien, sånt som ska ligga på väldigt länge. En pulled pork, den kan du ha, ska ju ligga på i, om den är lite stor, upp till 12-14 timmar. För att den ska nå upp i den temperaturen den ska då. Ja, precis. Men nu är det så att jag läste ju din blogg här då senast också. Ja. Som vi förresten kommer att lägga en länk till i show notesen. Så att de som vill gå in på din blogg sen kan bara klicka sig vidare där härifrån senare. Men jag läste om ditt senaste grillexperiment där. Du hade aldrig, som jag förstod det, gjort en pulled pork innan du gjorde detta, va? Nej, det hade jag aldrig gjort förut. Så det var faktiskt premiär på det faktiskt. Och hur blev det? Ja, det blev fantastiskt alltså. Ja, det bara smälter i mun. Den ska ju upp till 90-95 grader, ska ju innetemperaturen upp. Och när den når över 90 grader, då smälter ju allting i den. Alla senor och allting smälter ju och gör köttet bara ännu mörare helt enkelt. Så att det, ja, det är fantastiskt gott är det. Och så hade vi surkål till, det var också väldigt gott. Den har jag aldrig testat. Jag har ju testat pork men aldrig surkål till. Det, nej, det var faktiskt väldigt gott. I ett pitabröd och så en barbecue-sås, pulled pork och så lite surkål i. Ja, det var faktiskt, gifte sig väldigt bra. Ja, nej, men det låter, det får man ju testa någon gång. Men som sagt, då, när jag läste här så hade du ju med ett lite trevligt recept där på något. En rubb som du har gjort själv också. En liten allround-rubb, ja. Ja, är det någonting du vill dela med då? Ja, absolut. Det kan vi göra, vet du. Ska vi göra det skriftligt? Eller, eller ja, vill du berätta precis, om det? Vi gör så. Vi lägger en direktlänk till det inlägget så att du får folk ditt rubbrecept. Ja, precis. Vi kan även lägga en länk till, till Google Drive. Där. Den är ju offentlig där. Ja, ja, men det är ju ännu bättre. Så ja. Att, då löser vi det också. Ska vi se här. Vad hade vi mer? Ja, nu vet vi lite om. Jo, det höll du ju på att glömma. Det är ju nästan det viktigaste av alltihop. När du berättade om den där Kamado-grillen då. Det var ju det där roliga i slutet. Om folk skulle vilja skaffa sig en sån här, vad får de punga ut med? Ja, de är ju ganska dyra. Är de ju. Så från 8000 kan man väl säga uppåt helt enkelt. Ja, just det. Men du hade ju som sagt fått in ja. I motprestation att du skulle blogga lite om det. Ja, precis. Ja. Och den men, storleken jag har, den kostar ju då 11. Ja, men nu ska vi nog inte berätta mer om var du bor, vilken gata och så vidare. Nej. Innan du har låst fast den någonstans. Nej, precis. Vad bra! Sen är det ju så att du är ju också ett fan av Android och Nexus. Ja, jag gillar Google kan man väl säga då. Här, grund och botten. Ja, och det här leder ju osökt in på vårt nästa ämne. Ja. Såg du, vad heter det, presentationen som Google hade av i förrgår? Nej, det gjorde jag inte. Men jag har läst om det. Jag har läst på lite grann om de här telefonerna då de släppte. De nya Nexus-modellerna. Det är precis, det jag har gjort. Ja, och de släppte ju alltså... Google släppte nu i förrgår alltså två nya Nexus-telefoner. En Nexus X tillverkad utav Nexus 5X heter den till och med, och den är tillverkad utav LG, och en Nexus 6P tillverkad av Huawei. Och X:et ska ju då stå för X. Vad läste jag? Jag kommer... Ja, nej, jag minns inte heller. Var... P står för premium i alla fall. Aha, okay. Ja, det var någonting. De hade ju, Google hade ju en liten AMA på Reddit, så att folk fick ställa frågor. AMA betyder ask me anything. Och då fick folk ställa massa frågor till dem angående dessa enheter de släppte. Och inte nog med det, de släppte ju även nya Chromecast-enheter. Och de släppte en inte en Nexus utan en nu försvann det. Du, musik streamar menar du? Nej, jag tänker ju mer på den där tableten. Jaha. Ja. Nu det försvann helt och hållet. Ja. Vad fan heter det? Det var inte så intressant ändå, så vi hoppar över den så länge. Ja, jag vet inte hur du menar. Ja, du har ju själv idag en Nexus 6. Ja. Och en Nexus 5, va? Ja, jag skiftar lite och hoppar lite mellan dem. Alltså Nexus 6 då. Där, ja. Du får ju säga den gamla modellen. Kan man nästan säga. Jag tycker, efter att ha haft den i ett halvår eller vad jag har haft den nu, så jag tycker den är lite stor. Den är ju fantastisk här hemma. Men jag blir mer och mer att jag skulle vilja ha lite mindre. Så jag har kört med femman. Och den passar mig perfekt, den storleken, har jag kommit fram till. Faktiskt. Mm. Och som sagt, jag älskar ju... Jag ser ju på alla andra som har kört med, eller som kör med Samsung, och de kör med alla, och all den här bloatwaren som de har och allting. Jag gillar ju den här renheten som Nexusen kör med. Det rena Android-systemet. Tycker det är oslagbart. Mm, ja, men det är ju faktiskt det jag gillar med det också. Att det ja. Liksom du har inga... är du kanske möjligtvis så att du är i tanken att skaffa en ny telefon nu då kanske? Ja, det kommer jag att göra till våren när jag är dags att förlänga mitt abonnemang. Men då kommer det faktiskt att bli en iPhone. Va? Ja. Hur kommer det sig? Det kommer väl så att jag har misslyckats totalt med min lobbyverksamhet och få över övriga familjemedlemmar på Android. De vägrar och jag har inte... mer att sätta emot det helt enkelt. Och det funkar väldigt bra med iOS och Apples. De gifter sig väldigt bra. Och nu kommer vi in på någonting som vi inte tar nu, men jag bara nämner det lite som en liten cliffhanger här. Apple Music funkar ju fruktansvärt bra. Det ska komma en app till Android, säger de. Men vad jag läste idag, så skjuter de på det hela tiden för att de gör själva appen till iOS bättre och bättre istället. Så de skjuter på det här med Android-appen. Mm. Ett rykte som jag läste om idag. Vi får se. Hade den kommit där så hade jag nog, vet inte fan, hade nog hängt kvar. Men ja. Vad är det du tycker med Apple Music som är så pass bra då? Vi kan säga så här. Vi kan börja med Google Play Music som jag har kört med fram tills att jag köpte Nexus 6. Då kunde jag inte, då hade jag för många enheter vad heter det? Inte aktiverade utan för många, man kunde ha 5 mobila enheter och 5 någonting annat, och jag har inte tänkt på det när jag har testat med den mobilen och aktiverat och kört bara rätt upp och ner. Till slut var det fullt, och så skulle man ju avrägga de här enheterna då. Nej, det gick ju inte att avrägga. Då kunde du avrägga 4 stycken per år eller vad det var. Och jag testade med jämna mellanrum om det kanske går nu då, det kanske går nu. Nej, det går fan inte att avregistrera dem. Så här har jag haft ett premiumkonto på Google Play Music. Och världens bästa telefon. Men jag kan fan inte använda det. Väldigt frustrerande faktiskt. Jag körde ju Spotify ett tag tills Apple släppte sitt då, Apple Music. Och då var det billigast också, det billigaste alternativet. Man får ju tänka lite grann så också när man har tre barn, fru och en själv som ska ha. Det blir dyrt. Ja. Nu kommer Spotify med detta, hörde jag, tror jag. Spotify har redan familjekonto. Ja, fast det var så jävla, det blir så dyrt med att lägga till allihopa. 149 kronor i månaden. Ja, och så plus 50 kronor för varje konto du lägger till. Okej, det är ju så här att jag har ju mitt bredband via Telia, och Telia har specialavtal med Spotify, så att jag betalar 149 kronor i månaden för vad är det? 5 konton. Okej. Okay. Ja. Ja, det är mycket möjligt att jag har fel här, men när jag kollade upp det så tyckte jag med läsa mig till det att det var 40 eller 50 kronor extra per konto då som du la till de här 129 eller 139 kronor i månaden. Ja, och där, alltså det. Där körde ju Apple Music då, körde ju 149 spänn i månaden för upp till 6 konton. Så det blir ju mycket bättre. Helt enkelt. Men eftersom att du inte såg eventet då i förrgår, så såg ju inte du att Google Play kommer att släppa familjekonton upp till 6 konton också? Jag läste det. För motsvarande kommer väl bli motsvarande 149 kronor där också? Ja, jag läste det. Men vi får se tåget. Det känns som tåget redan har gått nu och jag kan inte stoppa det nu. Nej, jag förstår det. Jag menar, jag har också familj. Alla ska ha sitt eget Spotify. Ja. Självklart, när jag fick erbjudande om att teckna ett premiumkonto för 149 kronor i månaden med upp till 5 användare, så slog jag ju till. Så att här är det ju Spotify som gäller. Ja, jag förstår. Och jag har ju också kört Google Play Music. Ja. Men alltså, med tanke på då att... är det bara därför förresten som gör att du går över till iPhone eller någonting annat? Egentligen inte. Jag älskar ju de här... Alltså, telefonerna har ju blivit mina små barn. Jag tycker det är skitroligt att testa nytt och byta och hålla på och hoppa lite. Och så mina två äldsta pojkar nu, de har ju varsin iPhone 6 nu då. Och det är alltid en förbannad bra telefon. Det är det. Jag är sugen. Jag är nyfiken lite grann. Jag ska faktiskt vara ärlig. Jag såg ju eventet som Apple hade. Ja, jag såg också det. Jag blev också sugen. Jag är ju också Google-fanatiker, mer eller mindre. Alltså bara det att jag sitter med Mac här just nu. Jag är alltså så fanatisk att tidigare så körde jag Chromebook. Ja, jag har aldrig klämt på en sån ens. Jag har ju varit väldigt nyfiken på en Chromebook faktiskt. Ja, du kan få testa min. Det är Chrome helt enkelt. Ja. Webbläsaren Chrome... Men ingenting mer, men ändå, du kan göra allting med den. Ja. Men den ligger ju där borta, så att den kommer inte att försvinna. Nej, precis. Sen måste jag ge Google, de gör fantastiskt bra appar även till iOS. Ja, det gör de. Det har jag ju sett. Som sagt, jag är ganska ny på det med Mac. Men det tar vi en annan gång. Vi kanske kan snabbt berätta att... Idag har jag varit ledig från mitt ordinarie jobb. Idag har jag varit fullt upptagen med att installera om min Mac. För att jag gjorde det ultimata här för ett par dagar sedan. Innan vi ska spela in och jag har massa manus att skriva. Så sabbar jag hela datorn och har ingenting att skriva på. Jag har suttit i 3 dagar och försökt hitta hårddisken. Och till slut, yes, där var den. Så jag fick installera om alltihopa. Så att det blev klart här i förmiddags faktiskt. Så att jag har suttit som på nolla sedan dess. Ja, det är lätt att... Ja, jag har varit där också och grejat för mycket. Ja, precis. Det är lätt hänt att man gör sådana saker. Absolut. Ja. Vad tänkte jag på mer? Var det någonting mer med själva... telefonen i sig, förutom då att dina vad nu har iPhone 6 som gjorde att du kände att det där vill jag testa? För själv tyckte jag då, om jag får säga det, 3D Touch, det var väl egentligen det som fick mig till att luta över. Det är nog häftigt. Ja. Det tror jag. Jag leker ju, kan man väl säga. Jag använder ju inte min telefon i arbetet till exempel. Utan jag leker med min telefon. Jag pratar i den och skriver mycket. Jag bloggar ju och gör väldigt mycket. Och så är det mycket surf. Det är ju mycket Netflix och jag läser e-böcker i den. Och jag gör sånt då. Jag leker med den helt enkelt. Det är min nöjesmaskin. Och kommer det något nytt på marknaden så vill jag gärna prova. Mm. Och de bygger bra grejer, gör de. Apple. Jag har haft det förut. Jag har en MacBook Pro med Retina-skärm. Vi har en iPad. Jag vet faktiskt inte vad det är för modell på den. Om det är iPad 2 eller iPad 3. Jag har ingen aning faktiskt. Men den sköter sig. Det funkar skitbra. Fortfarande. Det kommer uppdateringar. Min minsta dotter. Min enda dotter får jag säga också. Då. Jag har bara en. Hon har en gammal iPhone 4 utan S till och med. Det var faktiskt min son också, men han ska, det är dags för honom att den uppdateras inte längre. Den får inte de här nya roliga grejerna och så, men den funkar för henne fortfarande. Hon kan skicka iMessage till alla, till sin mamma och till överallt, till sina bröder och grejer. Hon är ju 7 år då och precis lärt sig skriva och hon tycker det är jättekul. Och jag tror inte, om jag plockar fram min gamla HTC Gratia, så tror inte jag att den hänger med överhuvudtaget längre faktiskt. Nej, det stämmer nog. De funkar bra, får jag säga. Mm. Ja. Så därför, så är det. Så är det. Så är det. Då är det ju så att jag har ju bett dig att plocka fram en app för veckan här som du skulle vilja rekommendera lyssnarna. Ja. Vad har du valt för roligt? Jag tror att du har snackat om den förut. Du tipsade mig om den. Ska jag se om jag kommer ihåg vad den heter bara. Den heter ju Pocket Cast. Ja, just det. Heter den. Som du tipsade mig om. Eftersom jag inte hittar någon bra för att lyssna på poddar som jag gör hela dagarna på jobbet. Ja. Och jag tyckte den var fantastisk, den här podcast. Så fort den laddar ju hem allting själv och det är automatiskt. Och, ja, fantastiskt bra. Mm. Nu är det ju så att jag har kollat upp lite på den här appen. Det är ju då en betalapp. Ja, finns det Android? Och iOS faktiskt, yes. Finns det till. Det är, om jag nu inte minns helt fel, vi kommer lägga in en länk till den i show notesen också. Både till iOS och till Android. Och om inte jag minns helt fel nu, så är det faktiskt så att du betalar lifetime. Det vill säga att har du köpt den en gång, så har du köpt den en gång. Oavsett. Ja, det stämmer. Det tror jag. Så att har du bara, alltså att det är inte det att du behöver betala mer en annan gång eller när de kommer med en ny version, utan den är där den är, så att säga. Du får använda den hela livet, så länge den finns helt enkelt. Ja. Mm. Sen är det ju så att Pocket Cast även har ett webbgränssnitt så att man kan köra den i datorn. Mm, precis. Vad är det som gör att du tycker att den är så, förutom att den laddar hem? Är det någonting? Jag har inte haft någon förut egentligen. Jag lyssnar mycket på Sveriges Radio. Och jag har kört med deras app. Där kan jag också ladda hem. Mm. För jag måste ladda hem innehållet till telefonen. För jag kan inte streama på jobbet. Jag jobbar i en fabrik, betongfabrik. Det går inte. Det finns ingen mottagning överhuvudtaget. Whatsoever. Ja. Så jag måste ladda hem det. Och i iPhone så finns det ju, de har en hyfsat bra podd app, en egen som Apple har. Men Android har ju inte det egentligen. Nej. Det fanns något som hette, vad hette den då? Var det Reader eller vad hette den? Nej, det hette den inte alls det. De hade någon vad är det för RSS? Jo, men de har haft Google Listen, hette den. Så kanske den var. Ja, det, nu är vi ju tillbaka på Android 2.2 eller något sånt. Ja, skitsamma. Jag vet, den ligger länge. Om jag bläddrar allra längst ner i min lista så finns den där för att jag en gång har laddat hem den. Så att, ja. Man kan nog köra. Ja. Men i alla fall... Och jag har väl varit inne och tittat, sen har jag inte brytt mig om det. Och som sagt, man har kunnat lyssna på i apparna då. SR-appen och så. Men så tipsar du mig om den Pocketcast. Och den går varm faktiskt hela tiden. Det är den som förbrukar mitt batteri, kan jag säga, på dagarna. Ja, den har ju en viss förmåga att göra det. Ja. Ja, som sagt, då, vi lägger in en länk till i show notesen till Pocketcast, både till iOS, till Android och webblänken. Och jag kan ju nämna det då, som är en av grejerna som gör Pocketcast till en bra app, det är ju det att du kan fortsätta på en annan enhet. Har du suttit och lyssnat på telefonen och inte avslutat det du har lyssnat på, så kan du gå vidare till datorn exempelvis och lyssna färdigt där. Och den vet var du har slutat någonstans, så att den är hela tiden synkad emellan enheterna. Utan att behöva, även det gör den, utan att du behöver ha laddat ner grejerna. Så, tittar du på tv, film, mycket? Inte jättemycket. Gör jag inte. Det går i perioder. När tid finnes. Jag har ju gått igenom de här stora, Games of Thrones och Vikings. Den längtar jag lite grann efter nu till nästa säsong faktiskt. Vad heter den då som vi aldrig får titta färdigt? Vad heter den då? Inte Mad Men. Han som fysikläraren, kemiläraren. Bad Taste tänkte jag säga, men det är ju helt fel. Breaking Bad heter den. Breaking Bad heter den, ja just det. Ja, nej, just det, ja. Ska jag berätta en hemlighet för dig? Jag har inte sett ett enda avsnitt av Game of Thrones överhuvudtaget. Jag har inte sett en hel minut ens en gång. Du vägrar alltså? Ja, jag vet inte. Det har blivit en grej. Det har blivit en grej, ja. Ja, så att... Jag är jättenyfiken, men jag kan inte se på den nu för att det har blivit en grej. Den är ju skit. Ja, jag hör det. Men, ursäkta. Men däremot så ser jag på en annan serie. The Walking Dead. Har du sett den? Ja, fast jag har inte sett färdigt. Hur många säsonger finns det? 4, 5? 6 säsonger finns det. Ja, jag har 3:an är jag väl på då kanske. Okej, så att du är så långt ner. Ja, men nu är det ju så att... Det blir för mycket bara på något sätt, tyckte jag. Jag är ju ett jättefan av den här serien, The Walking Dead. Okay. Jag har sett alla avsnitten fram till dagens dator. Ja. Och när jag då fick reda på att skaparna av serietidningen och... vad heter det? TV-serien... vad nu heter, kommer jag inte ihåg. Även skapat en ny serie som heter Fear the Walking Dead. Mm. Så blev jag ju superintresserad. Ja, det är klart. Och den här serien handlar ju då om tiderna precis. Du har ju sett de första avsnitten, ja, så du vet hur det handlar om. Den här serien handlar ju om tiden precis när utbrottet börjar. Ja, just det. Och på ett helt annat ställe. De är Los Angeles istället för Mellanvästern, var de nu är någonstans i The Walking Dead. Jag har nu sett de första, vad är det, 3-4 avsnitten. Och har man inte sett The Walking Dead så ska man inte se Fear The Walking Dead som den heter. För det är en långsam serie. Den är jättelångsam i sin berättelse. För de har tagit tid på sig att utveckla karaktärer. De har tagit tid på sig och verkligen fördjupa sig. Det är så mycket, det är ju så mycket som händer i den här serien, fast på så lite tid. eller på så utdragen tid. Så att, ja, jag har ju skrivit en tidig recension om det här som ni kan läsa på bloggen byoxfors.se. Och jag måste ju säga det att jag uppskattar det här riktigt ordentligt. Men man känner, man sitter och bara, herregud, händ något. Men man hela tiden så är det de här små detaljerna. Okej, okay. Men vi ser det alltså. Inte seg, utan man, som tittare så vet du ju vad som väntar dem. Du ja, vet ju om det. Ja. Alltså, och inte, alltså, de tror ju inte, de tror ju att det är någon epidemi bara som har liksom ja. Brutit ut. De vet ju inte om det här med att hela världen kommer att gå under stort sett. Nej, precis. Och alltså, det är så mycket som gör att du liksom sitter där, men herregud, kan ni inte göra bara så? Ni kan inte göra så, ni kan inte gå och prata om så. Ni kan inte gå ut och cykla bara. Det funkar inte så i den här världen. Är det lite som Stjärnornas krig? De tre första filmerna, sen kör de tre filmer som utspelar sig innan de tre. Hur ska vi säga? Kan man jämföra det? Nej, för nej. Att... den här är bra, det är inte de tre första filmerna i Stjärnornas krig. Där har du den stora. Kaching! Ja, precis. Okay. Visst, det var intressant att få veta hur Darth Vader blev till, så att säga. Men de kunde ha gjort det så mycket bättre. Ja. Vi säger bara Jar Jar Binks. Yeah, yeah. Ja. Ja. Serien släpps ju i Sverige varje måndag, dagen efter den har sänds i USA. Och då släpps den på HBO Nordic. Mm. En sån här liten betal-tv-tjänst man kan skaffa. Lägger en liten länk till den också. Ja, den har jag. Den har du? Ja. Ja, du kör ju Game of Thrones. Så att, Vikings. Ja. Men finns den? Den finns väl inte på HBO, Vikings? Jo. Gör den? Ja. Jag har ju alltid sett den hos min kompis internet. Nej. Så att det finns det. Ja. Där finns den. Ja, då får vi kika det. Ja. Mm. Har du kollat någonting på SVT senaste då? Nej. De har ju plockat in en serie som heter Mr. Robot. Jaha, nej. Nej, den har jag inte sett. Den, har du hört talas om den? Ja, nej, säger jag. Kanske. Kanske. Första gången jag hörde om den så var det nämligen så att den hade fått 98% på den amerikanska filmbedömningstjänsten Rotten Tomato. Vilket är högsta betyg som någonsin har fått. Okej. Okay. Ja. Den handlar ju då om en... kille, en datasäkerhetskonsult som heter Elliot. Han är väl inte riktigt han har väl lite fobier och sådär, så han är lite psykiskt påfrestad kan man väl kalla det. På dagarna så jobbar han då som datasäkerhetskonsult och på nätterna så hackar han olika personer för som en modern Batman för att sluta med sina dumheter. Bland annat i första avsnittet så får han ju då en pedofilhärva till upphäva mer eller mindre. Jaha. Han går på sin psykologs date som egentligen då är gift och träffar massa andra och får honom att lägga av med det också. Det som är speciellt då med den här jämförs mot andra serien inom teknik där det handlar om teknik, det är att de har ansträngt sig väldigt mycket på de rätta termerna. Okej. Okay. Så att det jag har sett då, alltså det de pratar när de pratar teknik om DDoS-attacker och Linux och så vidare, det är the real deal. Alltså riktigt bra skit alltså de pratar. Okej. Okay. Det är del två nu då, kan jag tänka mig. Mm, ja, precis. Det är lite snabbt här i SVT Play-appen här och tittar. Ja, precis. Del två har kommit. Jag tror väl att det är i måndagar som den kommer också. Okej. Okay. Spännande. Jo, men den kan jag rekommendera. Och, alltså, men det här är ju ingen serie som man liksom kan sitta och slötitta på, utan den är ju väldigt oamerikansk, för den är ju full av dialog. Ja, okay. Väldigt mycket inre dialog som man har med sig själv. Ja, ja. Det jag inte nämnt då, det är ju det att han har blivit kontaktad av en organisation med den här, som är då Mr. Robot i spetsen, om att vad ska man säga, försöka ta ner hela världsherraväldet med pengar, är det handlar om egentligen, det ekonomiska systemet. Väldigt mycket Anonymous över det hela när det kommer till den organisationen. Så att man kan ju säga att det är här, det är liksom, det är Anonymous han har blivit kontaktad av helt enkelt. Men vi lägger in en länk till shownotesen på den också. Så att man kan i alla fall börja titta på den. Yes. Mm. Inget du vill tipsa om när du ändå sitter där? Jag känner att jag är lite för... det är inget, jag har inget jätteintresse av serier och film och sånt. Så det är ingenting jag lägger på mig. Jag är fruktansvärt dålig på att komma ihåg filmer och... jag var alltid den som somnade på bio när kompisgänget var ute och såna här grejer. Ja, jag är fruktansvärt tråkig när det gäller det, får jag säga. Jag är fruktansvärt kvällstrött. Så det är skittråkigt att kolla på film, tycker jag. En film som börjar 9, jag förstår inte, det är bättre att den börjar klockan 6 så man orkar se färdigt hela filmen. Okej, sån är jag. Så jag är skittråkig när det gäller det. Ja, nej, men då är det inte mycket att tillägga på den fronten då, helt enkelt. Nej, men i något annat avsnitt kanske jag kan komma med någonting. Ja, precis. Ja, nej, men har du inget mer att tillägga så var vi väl klara för denna veckan, tror jag. Ja, det var väldigt kul. Se hur det funkar. Och... Ja, ja, verkligen. Tycker jag med. Ska vi se? Jag tycker det gick hur bra som helst. Ja, nu kör vi en jingle bara och ser det. Det är inte så att du har lust att komma tillbaka nästa vecka? Jättegärna. Men då bestämmer vi det. Att du kommer tillbaka nästa vecka. Och då gör vi så här också att vi helt enkelt kör lite formalia nu. Så avslutar vi det här. Ska vi se om vi kan hitta något. Ja. Då ska vi se. Fredrik, du finns på internet och var hittar man dig då? Överallt. Google+, Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Jag är en social räka, höll jag på att säga, men jag är överallt är jag. Sociala medieknarkare helt enkelt. Ja, precis. Social räka, vad fick jag det? Ja, precis. Ja, ja. Jag har en adress till dig som heter plusgoogle.com/plusfredrikoddetoft. Det är på Google Plus det. Ja. På Twitter kan man hitta dig på @Oddetoft. Ja, inget L i Oddetoft. Oddetoft, alldeles riktigt. Det är... precis. Och du har då din grillblogg, addesgrill.blogspot.se. Ja. Mig själv kan ni hitta på Google Plus. Det är också plus.google.com/plusDanielArtfors. På Twitter, @Artfors. By Artfors finns ju också på interwebben. Och då är det ju då by.artfors.se ska det vara. Om jag nu ska nämna Google Plus-länken så är det ju plus.google.com/u/10-108142. Skit i det. Sök upp det. Lägg ut den istället. Ja, precis. På Twitter så är vi också @byArtfors. På Google Plus så har vi grupperna Chrome Sverige, där det diskuteras inte särskilt mycket ännu om Chrome, allt som har med Chrome att göra. Evernote Sverige, allt som har med Evernote att göra. Och så en grupp som heter Smarta Hem, där vi diskuterar smarta hem helt enkelt. Nu har jag Jo, vi har en jingle i slutet av den här förhoppningsvis. Och har jag det så är det faktiskt hämtad ifrån en kille som heter Jobro. Finns på freesound.org. Länk till det ligger där också. Och är det nu så att ni skulle vilja dela det här med någon annan, så är all licensiering under Creative Commons dela lika licensen. Ja, nej men det var väl allt för idag då. Ja. Ja. Ha det bra. Detsamma, detsamma. Hej. Hej.